kolejne dzwonki. Może sędzisz mnie uwolni, może spokojny zamknę oczy, kiedy słońce zechce się schować. Na razie nic z tego, trzeba nad czymś pracować. Pulsują skronie już, a jeszcze tyle musi zrobić głowa. Dziś umrę, położę się, by uspokoić głowę. Kolejny dzwonek dla mnie, zabójcza broń, dany Glover. Okej, wiem, nerwy nic nie dadzą, wiem, ale wkurwiam się bez przerwy. Tak to jest, kiedy zrobi się błędy i trzeba naprawiać. Już późno, a jutro mam rano wstawać, jak zresztą codziennie, nie czas się poddawać. Jest dzień zabawy, ale dzisiaj powaga, skupiona uwaga, koncentracja. I mimo stresu jutro też będą świecić światła miasta. Ogarnia mnie stres, wiesz jak jest, schować się gdzieś przed niepokojem, który dręczy moją głowę. Stres, stres. Ogarnia mnie stres, wiesz jak jest, schować się gdzieś przed niepokojem, który dręczy moją głowę. Stres, stres, stres, stres, stres. Do stresu dochodzi tęsknota i pogłębiasz doła drzwi zamknięte i tylko ściany towarzyszą w wojnach z własną świadomością. Chcesz być sam, nie ze światem, ze sztuczną litością. Bez ludzi, ogarnięty sobą, myśleć o tym, co się stanie. Mam tak w ramadanie, 2-8-2-4 głowy, wyciszanie, uspokajanie, walka z wewnętrznym wrogiem, by jutro się obudzić z pełną świadomością o sobie. Regeneracja, spokój, cisza, w pewnym momencie tylko oddech słychać. Metafizyka, nie wierzysz, jak kocham tak znikać. Uciekać, by stresy dały mi spokój w tym bloku od pierwszego życia roku, szukając recepty na szczęście. Mam przyjacielską rękę, stres już bez obawy, porządkuję sprawy. Pozdrowienia, Eldoka z Warszawy. Ogarnia mnie stres, wiesz jak jest, schować się gdzieś przed niepokojem, który dręczy moją głowę. Stres, stres. Ogarnia mnie stres, wiesz jak jest, schować się gdzieś przed niepokojem, który dręczy moją głowę. Stres, stres, stres, stres, stres. Posłuchaj. Lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko. Posłuchaj, lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko. Posłuchaj, lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko. Posłuchaj, lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko. Posłuchaj, lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko. Posłuchaj, lekarz nie mam, PlayStacja, kino. Cokolwiek i tak do kłopotu wracam każdą myślą. Jest tylko hip-hop, afrodyzjak i lek na wszystko.